السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد: اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فقد تكلم الأخ فأفاد وأجاد، نفع الله بما قدمها بين أيدينا. أمزنغمزا نغيانه أبو عبد الحليم ناك فايديشا كتك مزنغمز ياكي تومومب الله تبارك وتعالى أتنفايش نهاي مشاكش ليو يليتا ناك يتنغليزا بين أيتو. Lakini pia tunamshukuru Allah kwa mara nyingine, an akramana bihadhihi ziyara, kwa kutukirimu ziyara hii ya kheri ya kuwatembelea ndugu zetu katika mji huu wa Tanga, katika vituo vikubwa, katika vituo vya masalafi. Kituo cha kwanza Markaz Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Pongwe, kilichoko chini ya Sheikhina Abil Fadl Qasim Mahmud Qasim. Vile vile Allah katuafikisha kufanya ziara katika masjidi hii Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah, iliyoko chini ya Sheikhina Abi Ahmad Muhammad Mafuta, Allahu yahfadhuhu. Hii ni kheri kwetu sisi na tunamshukuru Allah juu ya hii. Lakini pia tunawashukuru ndugu zetu Sheikh Abu Ahmad kwa hii ikram ya kutukirimu na kuongea na ndugu zetu ndani ya masjidi hii. Ndugu zangu, mimi labda nisisitize jambo la msingi na jambo kubwa sana kwa muda huu mchache. Miongoni mwa misingi mikubwa ya dini yetu hii, misingi ambayo itafakat alaiha jamiu al-anbiya, manabii wote walikubaliana wakaafikiana katika kuimarisha misingi hii, tauhidul ibadati lillah, kuhakikisha anaabudiwa Allah peke yake kwenye huu ulimwengu. Mitume wote walikubaliana katika hili. Kila mtume aliyekuwa anakuja anaimiza umma wake, na anaimiza umma wake kumwabudu Allah peke yake, na wale asiabudiwa sikuwa Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo lingine ambalo manabii wote walikubaliana, tauhidul umma, kufanya umma kuwa ni mmoja, kufanya Waislamu kuwa ni wamoja. Na hii kazi aliifanya sana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa kitu kimoja, kuwa katika jambo lao liwe moja, kushikamana na kupendana. Na akatuhimiza hivyo Allah akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah tabarak wa ta'ala nyote, wala msigawanyike. Allah ametuunga sote kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alafa baina qulubikum, Allah kaunga nyoyo zenu, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala amewaunga Waislamu na kuwafanya kuwa kitu kimoja, na akawatumia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kuwajalia kuwa ni wamoja. Na ndo kazi kubwa alizozifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuta watu wamegawanyika, kila mmoja na rai zake, huyu ameshika huku na huyu ameshika kule, lakini Allah akatuunganisha kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kwa hiyo ndugu Waislamu, kushikamana na kuwa pamoja na kuepuka mifarakano baina ya ahli sunnati wal jamaa ni jukumu la kila mmoja. Lakini basi njia kubwa ya Waislamu kushikamana na kuwa kitu kimoja ni kushikamana na njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-i'tisamu bis-sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, ifuateni njia ya Allah iliyonyoka, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kuacha sunna ni sababu ya kutengana, ni sababu ya kugawanyika, na ikitokea mizozo baina ya Waislamu ahli sunna wal jamaa wakae pamoja waangalie ni wapi wameiacha sunna. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah katika kitabu chake Al-Istiqama anasema as-sunnatu maqrunatun bil jamaa, sunna imeambatana na umoja, imeambatana na umoja. Wal bid'atu maqrunatun bil furqa, hivyo hivyo bid'a imeambatana na mifarakano. Hakuna mara utakuta kuna bid'a alafu watu wakashikamana. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa, wanaitwa ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu lbid'i wal furqa. Kwa hiyo sunna ndio inatufanya tuwe pamoja, na tukiacha sunna lazima tutaharibu umoja wetu. Allah Allah ya ibadallah, tushikamane na sunna. Al-i'tisamu bis-sunnati najatun, kama anavyosema al-Imamu Zuhri, kana mimman madha min ulamaina yaqulun al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Kushikamana na sunna ni nini? Ni kufaulu, ndugu zangu Waislamu. الإمام مسلم عليه رحمة الله أنا بكي حديث كتوكا قوى زهير بن حرب كتوكا قوى كتوكا قوى جرير بن عبد الحميد كتوكا قوى سهيل ابن أبي صالح أم بين ذكوان السمان كتوكا أبي هريرة رضي الله عنه أنا سلمت صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة, Allah anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu. Al-Imamu Nawawi alayhi rahmatullah anasema kuridhia hapa maana yake ya murukum bithalath, anakuamrisheni kushikamana na mambo matatu. Katika hayo mambo matatu, antatasimu bihablillahi jamia wala tafarraq, shikamaneni na kamba ya Allah nyote wala msigawanyike. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maaruf aliyopokea al-Imamu Tirmidhi na al-Imamu Abu Daud katika njia ya Khalid ibn Ma'dan kutoka Abdurrahman ibn Amri As-Sulami kutoka kwa Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, mtume anatuambia alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa hiyo Waislam, sunna ndio imetufanya tuwe wamoja, tukashikamana katika sunna, tukapendana. Sunna ndio inawafunga Waislamu kuwa wamoja. Ama watu wa bid'a hawawezi kushikamana kwa sababu hawana sunna ya kuwaweka wamoja, na dalili kubwa ya hili ni haya yaliyotokea baina ya masalafi. Hii ni mafunzo makubwa kwa mahizbi, kuonyesha kwamba masalafi wao wako katika sunna, na ndio maana Allah tabarak wa ta'ala amewarejesha kuwa wamoja kwa sababu wako tayari kuifuata sunna. Ama watu wa bid'a, mahizbi, nini ni maarufu ndani ya mji huu wa Tanga, kuna mahizbi wengi wanagombana kila siku na maugomvi yao hayaishi kwa sababu hawana sunna inayowaunganisha. Ama ahli sunnati wal jamaa wao wako pamoja, na ndio maana wana katika misingi ya dini hii ni kupambana na makundi yote ya bid'a ambayo yanawatoa watu katika njia ya haki na njia ya sawa. Kwa hiyo kusisitizia yale ambayo yametangulia, ni tujitahidi Waislamu kushikamana na sunna, na sunna inahitaji kuisoma, na kuisoma tunaisoma kwa mashekhe ambao wamesalimika akida zao. Vituo kama hivi ni neema, tuvitumie katika kujifunza sunna na misingi yake, ili tuilinde sunna tuweze kulinda umoja wetu. Na katika misingi ya sunna hii ni kupambana na makundi ya bid'a. Na ndio maana msikiti huu hauna muda mrefu, lakini unajulikana kila mahala, kwa sababu ni katika misikiti ambayo ni katika vituo ambavyo vinapambana kuilinda sunna na kulinda umoja wa Waislamu wa kweli. Na katika kulinda umoja wa Waislamu wa kweli ni kuwatahadharisha na mambo yenye kuvunja umoja wa Waislamu. Na hakuna kubwa linalovunja umoja wa Waislamu kama bid'a, uzushi. Lazima wabainishwe wazushi, na izibainishwe bid'a na makundi mbalimbali ya dhalala. Kuna kipindi cha nyuma nilipata klipu moja, kuna mmoja mmoja katika afrah al-izbiyin alipita hapa, kuna kakijana fulani, katoto fulani kako Zanzibar huko, kanapenda sana kuropokwa ropokwa, lakini ukikasikiliza, yani ukimsikiliza, la yufarriqu baina al-istinja wal-istijma, yani khalas, yani wakati mwingine unaona usipoteze. Kale kakijana kalipita kakaenda kuwekti, kwa sababu wale kazi yao ni kuwekti, wanaekti wanafanya maigizo. Alikuja hapa akaigiza, sasa unavamia misikiti ya masalafu unakwenda kuigiza, simelewa. Akaja akaigiza akafanya maigizo yake, alivyoenda kule basi akamalizia yale maigizo, sema kiji msikiti fulani kidogo kidogo. Sisi hatuangalii msikiti mdogo wala mkubwa, tunaangalia yanayotoka misikiti ya bid'a, khurabu min alhuda. Bali misikiti mingine kama ni daula ya Kiislamu inatakiwa ivunjwe, hata kama ni ya ghorofa 100 ivunjwe, kwa sababu ya madhara. Sisi tunaangalia yanayotoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alijenga msikiti wake. Fuatilia historia ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, wa makuti, na ni mdogo mdogo kabisa, lakini yapi yanayotoka katika yale msikiti. Ama misikiti ya kuigizia na kufanyia maigizo haitusaidii. Fahimu Mtume ikhwan. Na kwa mfano, juzi jana kuna mashindano yalikuwa yanafanyika ya Qur'an, wenyewe wanasema mashindano ya Afrika nzima, simenielewa, yana makorokoro mengi ya mashindano. Lakini katika vitu vya kusikitisha, yale katika kutangaza yale mashindano wameweka waigizaji wanatangaza mashindano. Kuna ukiingia, kuna channel moja inaitwa Kishki Online TV, sijui Kishki, sijui ni mtu, sijui sio mtu, kwa sababu Kishki Kiarabu, maana ya Kishki katika lugha ya Kiswahili ni kijibanda, kibanda cha tomato, cha nyanya, cha matembele, yaani kinaitwa Kishki. Sasa sijajua hii online Kishki Online TV ni mtu wala kijibanda fulani ambacho kimekusanya kila aina ya mboga na takataka. Kwa hiyo alhasil, ukiingia mle kuna wameweka mwigizaji anatangaza mashindano ya Qur'an, kuonesha kwamba mahizbi kazi yao ni kubuni na kuigiza katika dini ya Allah tabaraka taala. Sasa watu kama wanasema wanataka mshikamano na ahli sunna wal jamaa, tushikamane sisi ni kitu kimoja, la, as-sunnatu maqrunatun bil jamaa kama anna al bid'a maqrunatun bil furqa, fayuqalu ahli sunnati wal jamaa kama yuqalu ahli al bid'i wal furqa. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ndugu zenu katika mji wa Mwanza, sababu mimi natokea Mwanza, nimeungana na ndugu zangu Morogoro, ikabidi tuje fanya ziara kwa mashehe zetu, ndugu zetu, kuweza kupata faida. Na kwa sababu ya mapenzi makubwa yaliyoko baina yetu, hii ikabidi tuje tufanye ziara. Ndugu zenu katika mji wa Mwanza wanakusalimieni sana, bali wanasema wanakupendeni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na wana raghba sana ya kuja kufanya ziara, lakini pia wanatamani ziara zenu. Kwa hiyo nitosheke na hayo machache. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa ahsanallahu ilaykum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.